وأفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. سورة المؤمنون دا مکی سورة ده. ترتیب په اعتبار سره درشتم سورة ده پس د سورة الحج نه، او نزول په اعتبار سره څلور اویایم سورة ده نازل شوې ده پس د سورة الانبیاء. کلمات په دې سورة کې اتلسو سلویخ کلمات دي، 1840، او حروف په دې سورة کې اصلور زر اتسو دوا، 4802 حروف دي پکې. روته تړون د دې سورة د مکی سورة سره داسې چې سورة حج کې بیان د عذاب عظیم او چې زلزله ده، ان زلزله الساعه شیء عظیم. نو دې سورة کې یو بیان د صفات او چې سبب دې لپاره د نجات د عذاب نه، اول کې صفات ذکر کړي چې دای په سبب سره سړی د عذاب نه خلاصي، یدم سورہ حج کے رد کا اپاشر کی پہلی باننے تیری پہلی باننے ردو. نو دی سورہ مومنون کی رد کی پا مبدی دا شرک پہلی باننے چاہتا شرک بالبرکات ویلے کی یا سورہ حج کے اوصاف دا اعمال و ذکر کول چا عمل دی طریقہ وانے بکار دے دی باننے اخلاص بکیرے اوصاف دا اعمال. دی سورہ مومنون کے او بیان دا اوصاف المومنین مومنان و صفتون با دے کی ذکر کئی. رب دی اسمی دمک اسرد آسے دے چه سوره کهف کې ویل یا الله زموږ په زړه مضبوط یار والے پشان الله صاحب کهف او مریم او صاحب طه او جميع الانبیاء وجعلنا اصحاب الحج الیک مثل سائر المؤمنین الکاملین وجعلنا اصحاب الحج الیک مثل سائر المؤمنین الکاملین. داور صورت چې دارت با شرک فی البرکات بننے چه برکتون اور که ان کے عارشی کی خیر و فائدہ چه ان کے اللہ آرے. دارت با شرک فی البرکات بننے کئی پشبہ و طریقو سر اول بدائر پار دولس دلائل عقلیہ ذکر کئی شپک پاول دو صورت کے شپک آخر کے دیم بے بشپک نقلی دلائل ذکر کئی دریم مقابلہ ذکر کئی اند صفات و مومنان و مشرکانوں کے مشرکان و مومنان و صفات و مینس کے مقابلے او دا ہر یون بسول سول صفات بھی سلورم پائے کہ یر اور قول مشرکان تا بذکر دا وہ اسباب دا عذاب وہ اسباب دا عذاب بذکر کئی او وہ حالتون دا عذاب پنزم پائے کہ تردید بکی دشپاو قسمون دا شرک دا شرک شپاگ اقسام برت کئی اشبگم پاکی یولس اسماء حسنا د الله ذکر کئ د پاره د معرفت دا یولس نمونه دا خلاصه سورت سورت او سلور سی اوله یسا ابتداء درشتم آیات پورې دیکھ بشارت اور زیر اور کئی مومنانو تا پو وہ صفات دائے سرا دائے وہ صفات بذکر گئی اب یہ بشپک دلائل عقلیہ ذکر گئی اداور صورت بذکر گئی سوال لسمات گئی فتبارک اللہ وصن الخالقین وأفلح المؤمنون يقينا كامياب شو مؤمنان لا مؤمنان شدي كامياب دي دي آخر دو سورة كيو بالكل ذكر كي جي كافران شدي آي ناكام دي لا يبلغ الكافرون كافر شيء آنا كام دي ومؤمن شيء كامياب دي الذين هم في صلاتهم خاشعون داغ دی چی دی پای منزنو پلو کی عاجزی کون کی پل منز کی عاجزی کئی خاشعین دی اللہ دمانا اولاری دا سیری دن کے او پزیبان دی اولاری خوزی گمنا باللہ ابن عباس خائفون ساکنون ایرے دن کیا او بزے بانے او لاری اندامن لم حرکت نور کئی دوائی دے ایرے دلانا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی آئی ایرے دن کی خزلنوں کی کان خشوہم پی قلوبہم فقضو بزالک ابسوارہم یہ رہ چلے آئے فزلنوں کی وی خدا آئے دوائی نے دا اقبل نظرون افقد ساتلی محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نقلی چلا جاوید و بصرہ و مصلاہ اللہ نہ تم رہی رہی دن کی چدائے دا نظر چے دا دا مزد زین چے نخوزی دا مزد زین تا گوری والذین آہم عن اللہ مورزون آد آدھی چی دید بے پیدی سزن لے راس کن کی پیدی سوزن نہ اراز کے مخڑے اللہ و یوم انا الباطل باطل نہ یدے مانا عبداللہ بن عباس نے انہوں نے نقل عن اللغو منع عن الشرک الشرک نہ اراز کو ان کے والذین هم للزکات فاعلون ادا کسان نیچی زکات لرور کرن کے زکات ورکو ان کی زکات نہ مراد یہ تزکیہ نفس دا چاہے خپل نفس لرا پاکو ان کی تزکیہ نفس کے خپل اخلاق جو خپل عقائد خپل اعمال برابر ہیں یا زکات نہ مراد تو زکات مالی دے خپل مال زکات ورکی فرضیت زکات دا مکہ کرارے رے نے کثیر ہوئی البتہ مقادیر دا زکات دا مدینہ کی چھ دمرہ دمرہ کی ودا زکات ورکے دا مدینہ کی بے پرشوی والذین آمن فروجیم حافظون دا کسان دی جدی عورتن اخفل لر حفاظت کرن کی حفاظت کی عورتن حفاظت کی مانا زنا و بدکارین امزان ساتھی حفاظت کی بے زیت اخفل عورتن نکارا کئی إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر بیبیان مگر بیبیان خپل باندې او ما ملكت أيمانهم يا وينځي چې مالکان دي خلاصونه دي فإنهم غير ملومين بس يقين الدين دي ملامت کړی شي زنا او بدکارۍ نه ځان ساتي ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون بشاش ولتاو سوار دينان وفزدا كسان ديني دحل نتجاوز كون كي تو سوار دين لتاي دا دلیل دی په دې باندې چې خپل خزي یا خپل وینځنه علاوه بل څه لټول دا حد نه تجاوز دی حرام دی. کعبه زنا او کعبه متعده دا ټول حرام دی. شیگان آی قرآن منی نو د دې وجنه آی متعده جایز وي. متعا چاہیے او سور نکاح کی پیسے اولور کے ای جائز ہوئے. عبداللہ بن عباس نے ہو دے آیت نے دلیل نے ولے پہ حرمت دم متعبان دے چھ متع حرام دا فمن اتغاورا ذالک والذین آولیا معناتہم وآہدہم راؤن او دا کسان نی چی دی دا پا دا منتون اقبلو دا پا دا وادو اقبلو راؤن لحاظ کن کی وادو دا منتون لحاظ کی یا پورا کی والذین آهم علی صلاتهم یحافظون او دا کسان نی چی دی پا منتون اقبلو بانلی ساتن کوی تمز بانی مداومت کی حمیشوارے کی چکل آئی کی دا صفتنا دین اولائی قوم الوارسول دا کسان چی دی حق دار دی اللذین یرسون الفردوس هم فیا خالدون آج دی حق دار بشی دا جنت الفردوس هم دی وپائی کی امیشی جنت الفردوس بلاور کی آئی کم امیشی ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طویل یقینا پیدا کړی دی انسان لرم دا چان شوی خاورې نه ترتیب په پیدایش د آدم علیه السلام کې سوره حجر کې ذکر شو خاور یو بې داینه خټه شي او بیا کالمې چنه شي او بیا وچه شي او بیا زړه شي مختلف حالات بای ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین جعلناه زمائر دا اولاد آدم تراجی دی ثم جعلناه بیا جوړ کړی دی موږ باز قرار مضبوط کې په قرار مکین چې رحم نمور وی ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه بیا شکل ورکړی دی موږ دی نطفه لره دا ټوکړی دی ویني فخلقنا العلقه مضغه د بیا موږ شکل ورکړی دا ټوټې ټوکړې دی ویني لره دا پټی د غوښې فخلقنا المضغه عظاما بیا وګرځو موږ دا پټې اډوکې والا فکسونا العظام لحما بیا واغندو موږ دا اډوکې د غوښه. انسان د پیدایش مختلفې مرحلې دي. اول آن نطفه بیا یې نه علاقه جوړه شي بیا یې نه مضغه جوړه شي ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کړو موږ لره په پیدایش بل سره فتبارک الله احسن الخالقین نفس برکتن والا دی اللہ تعالی چاہ کست شکل جوڑا ان کو نہ دے دا سی او نتوی او ساز کی دو بنا تم رکھ کستا انسان دائنا جوڑ شی احسن الخالقین دے ثم الکم بعد ذالک لمیتون بیا یقینا تاسو رستو دینا با خام خام لکے گے دین رسو بارمانی او وقت راضی چمڑکے گئی با ثم الکم یوم القیامت تباسون بیا یقینا تاسو پر از قیامت با دوبارہ جوندی کے دوبارہ برا جوندی کلے شئی دا آیتم دلیل لے پتی بانے انسان په جسم کې روح بیرته اچولی شي نا به ورځ د قیامت وي. یو ځل چې روح اوسي نو بیا بیرته نه راځي تر ورځ د قیامت پورې. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق یا آیت کی دلیل عقلی یقینا پیدا کړی دي موږ پاس ستاسو نه ولارې وما كنا عن الخلق غائبين او نه موږ د مخلوق نه غائبا پر آیت یا وندا چه اسمان نے پیدا کری یو بلد پاس یو بلد پاس دی یا ترائق مان اللہ ری دتلو راتلو دا ملائکو ملائکو دا پار اللہ ری دی وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسقناه في الأرض اور اور اولی دی من اسمان دا طرف نو بو پاندا دے سرا فاسقناه في الأرض پس من زیور کو آئی لرا پس مکا کے اسمان اللہ سرا اوبرا اوبرے آئی لرا پس مکا کے زیور کے زمان کی معنی فی الآبار والعیون والبحر لگا کوئی شو چینو شو دریا بنا شوے آبار وعیون بحر وَإِنَّا لَا زِعَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او یقنا المنگا خام خواب بطلور دیبانی قدرت لرن کیو دیو بو بو بطل اللہ تعالی قادر دی او چکل اللہ تعالی بو جنو بے سوک بیر تراو پس کولے نشی چکمی مبا اللہ وچی کیا سوک رائستے نشی ویا لیکن سور ملک درشم آیات گرا جی وانشانا لکم بی جنات من نخیل پس پیدا کری منتال لرپ دیو بو سران دکا جرن و دام گرن دکرن دام دلیل عقلی دی لکم فیها فواکیو کثیرت و منها تاکلون استازو پارا فاکی میویری دیو بایت از دائن اخرائی دیر میویری پاکی وشجرتن تخرجو من طور سینا او ونا چی روزی دا غر خیستنا مراد دا دین ونا دکونو دا امام نصفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک ویہی اول شجرتن نبتت بعد طوفان اول ونا دا چی کما پس دا طوفان نوح نراختی دا طوفان نوح نرستو دا اول ونا راختی دا تمبتو بدہنی وسبغل للاکرین چار آٹو کبھی تیل وسیب غلیل آکیلی نو پکلے ہم گلے دا پار دا خوڑن کو خونا چی دے پار بسی دوڑے ہم خوڑ لے کی نم گلی کارم کئی تیلو کارم کئی توری سینا ہر آغر توی لے کی چی پائے کے دیل ونے بوٹی ہمی ویوی اور پائے سر خشتک کاری وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً أَوْ يَقِنَ اسْتَاغُ وَفَارِشْتَهِ فَزْرَاورُكِ خَوْخَا عِبْرَةً نُسْتِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا سْكَوْمَنْ فَتَعْزْبَانِ آجِ بَخِيْتُ رِدِكِرِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِهُ كَسِيرًا اَسْتَاغُ وَفَارَدِي فَيْكِ فَيْدِنُ رِدِرِ حیوانات کی دیر فیدی دائے سرمنی دائے وکی دائے شودو دائے پی شملی غڑی دا ټولا زداینا سره ولې شي و من ها تا ګلو نو با دا عنا تا زخره و علیها و علی الفلک تحملل او په دیو باندې او په کیشتو باندې سره ولې شي پای باندې سولې کوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دغه جنا دویم باب د سورت دی یو 50 آیات پورې په دې دلیل نقلی ذکر کوي د شپو انبیاونه د پاره د رد شرک بالبرکات چې برکتونه چون کې سي وي الله اے یقینا را لګل مون ولا السلام قوم د اذن ویل زما قومه بندگی خاص کې الله لا نشتے تاز رب الالہ سوا دانا فلا تتقون آتا زان لبچ کے دے شرکنا فلا تتقون محلان الشرک زان دے شرک نبچ کے وقال الملو الذین کفروا من قومی معاذا الا بشر ویل غٹانو مشرانو ایک سانو چکو برے کلے ہون دے قوم دنو علیہ السلام لننے دامر بشر دے ستاغنے یریدو آئیہ تفضل علیکم غواړی دی چې ځان غوره کړي په تاسو باندې دا تاسو دعوت درکوي نو ځان در باندې غوره کوي ولو شاء الله لانزل ملائکه او که چرته وتې الله تعالی نو خامخا رانازل کړې فرشته ملائک به رالیږلې دعوت او رسالت دپاره امام نصفی وی دی مشرکان دیر عجیبه کار دی انسان هم دو پار پا الوحیت باندی رازی شوی انلم رزو بالالوحیت ولم یرزو بالنبوت للبشر که بشر انسانان اید اللہ سر شرکان جوڑ کلیو دای بندگی وی کورا دای شکلی نی جوڑ کلیو خوبل طرف دی بشر دو پار رسالت نمانا الوحیت و لمانا و رسالت نمانا رزو بالالوحیت ولم یرزو بالنبوت للبشر ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ندي أوريدلي من دا بمشرعان وبخوانو كي بخوانو مشرعان ومن دا خبرين ندي أوريد الله سيدان عليه السلام الدين طوان داوي إن هو إلا رجل به جنة ندي دا ما يو سره دي چه بدبان دي لون توب دي لون فتربسو به حتى حيل نو بس انتظار کې د دبار کې اوس وخت یو وخت پر انتظار وکړي لیونتو به کار شي یا بمړ شي دا لیونه دی و قال رب انصرني بما كذبون ویل ځای رب سما مدد وکړي سما په سبدای دې تکذیب وکړي سما زه دروجن کلم نو سما مدد وکړي عذاب پراله وحينا عليه ان اصنع الفلك بعيوننا ووحينا بس وحي وكلام انت تاج جوڑا کا کشتے لرا اپ مخام دستر وزمنگا باندے او بو وحي زمنگا لا اور تو وحي کو دی خلق و عذاب راضی کشتے جوڑا کا دا تفسیر سورہ یہود کی درشه سلوی احتمالات کی وإذا جاء أمرنا بس كلا شراشي حكمنا زازونغا وفارت النور وخد كيدل التنور زمان دا عذاب حكم راشي أو برا وخد كيدل التنور نكيم راشي فاسلق بيها من كل زوجين اثنين بس ورن البادا بدي كشتاي كي دا حر قسم حيوان نجوڑي دوسي زنا زوجين جوڑي اثنين دوسي زنا هر قسم حیوانات دنیای کې دو دو کې نه ځکه طوفان سره د ارض ختمې دي نو بیرته دنیا باندې کې بیا واهلک او اهل فل الا من سبق عليه القول مني قال اج مکه په سره شوی د پای باندې زمنګ داینا بچا نه مکه په سره د هلاکت شوی د نو په اپری دا هغه زوی دی او خزې دا ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبر مکان سما سرا فبارد ای کسان ای چای ظلم کلی دی یقین اللہ بغر کولی شی ظلم کلی ما شرکی کلی دی مشرک سڑی بارک وزما سپارش بماتنے کے ویز استویتا انتا و مما کال الفلکے پس کلی چی برابر شیطا او آسوک جستا سر دیب کشتے کے نوائی الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین تاینی دی اللہ ذات لرا چی خلاص جکلون دا قوم ظالمانونا دل دا حکم دا حمد دے پا دو سیزن باننے یو دای چی حمد وای پا دی چی اللہ دا ظالمان نخلاص لو ادویم دای چی حمد وای پا دی چی اللہ دا ظالمان حلاک لو علاقت دا ظالمانو پا نجات دای بان نجات باندی داینا مامن صفی تفسیر مدارک کوئی داشان آت ترشوی سوری انام بینز سلوی کی وقر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اوائی چیر برا کس کے مالا زیر را کس دلو برکت والا تا وانت خیر المنزلین او طیب تد کزون کنا یا اللہ دا ذکر من کس کی چازید برکاتی ان فی ذلک لآیات وان کل عالم ترین یقین البدی کے خام خائبرت ندی وان کل عالم ترین یقین من خام خائم امتحان کون کیو امتحان کو ثم انشانا من بعد قرن الاخرین بیا پیدا کلیو رست دائنا پیڑی دیرے پر دا اسم جنس دے عادیان سمودیان قوم دلوت اصحاب مدین ټول د شامل لے دا ټول پیدا شو نمبر پر نمبر والے وارسلنا بیہ رسولا منہم نو پس راولی گلم پائے کے پیغمبر دائینا پیغمبر راولے گما موسی علیہ السلام نو مکی ہر ڈلے تا پیغمبر راولے پسوانے ان عبد اللہ داج بن لگی خاص کہ اللہ نستے تا رب الہ سوا دانا افرات تقول اتا سوزان نو بچے د شرک نا تتقون ان الشرک وقال الملأ الذين كفروا من كفروا وكذبوا بلقاء الاخره ولغتان مالدارانو د قوم دا قوم دانا اګسانو چې کوبري کړو دروژنې ګڼلو ملاقات د اخرت اخرت نه انکار کاو واطرفناهم في الحات الدنيا وصاد راوستهم مسکلي من قائله بجن د دنیا کې اطرفناهم ما وسعنا عليهم نعمت نعمه الدنيا قرطبي پای باندې موږ د دنیا د نعمتونو پر اخ کړو ډېر نعمتونو ور کړو ایسو الما ذا الا بشر مثلكم نه دا مر بشر دې تاسو نه یا کول مې ما تاکلون منو چې خوراک کوي دا نه چې تاسو خوراک کوي دا نه اس کا کوي دا نه چې تاسو دې اس کا کوي تاسو چې کوم څه خوري دا هم خوري تاسو چې څه کوي نو دا هم سکي ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون اگر تاسو تابعدار یو کله د بشر چې تاسو اندل نو یقینا یو به تاسو په دا کې تانیان یو بشر د تاسو غنې دای تابعداري او کله نو تانیان وي آیا ایدکم دای تراس په بارد باس بعد موت کې ایا عیدکم علکم اذا متم وکنتم ترابا و عظاما ایا وعده که استاز رکل جی شیطا سمڑا و شیطا سو خاور وڈو کی علکم مخرجون چی اقلن تاز برا اس طرح کی گئی ہائی ہاتھ نما تو اردن لری والے دے آلرا چی استاز سر وعده کی دیشی ہائی ہاتھ من بودت تصدیقو دل لري والے ځای تصدیق لرا ما د تصدیق کړو کې دین شي یا هي ها زمانه هي ها د الوقوع لما تو ادون من العذاب لري والے دی واقع کې دل دای ل جستال سره وعده کې دی شي عذاب نا عذاب ورشته نه یا هي ها زمانه بودا ما تو ادون من الباس هي ها د لري والے دی آی ل جستال سره وعده کې دی د قیامت درات لونا انشتري ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نه دا مر دا ژوند زمون دنیاوی دی مړکی او باز څنګه ونحيا او پیدا کی باز دوباره ژوند نشته نموت مړکی معنی یموت الموجودین وینشو الاخرون بعدهم چې کوم موجود وینا مړشي باب سرست نور پیدا شي یا نموت معنی یموت قوما ويحيا قوم یو قوم مرش یو دعای پا زبانی بل قوم را جوندیشی یا نموتو و نحیا منا تموتو الابا و تحیا الابنا لاران چی نکون ایم لکی یو دعای پا زبان جوندی پا دیگی ادری تو جیاد تفسیر سراج منیر کی ہوئی انہو الا رجن ابترال اللہ کذبا دیاد کی انکار دید رسالتنا نرے دامر یو سڑے چی درو یو جھڑکلی پلا بانی درو وما نحنو لہو بی مومنی نو نیو من دل را ایمان روڑن کی قالا رب انسرنی مما کذبون ویل آئے رب از ما مددو کی از ما سرا پس او دائے چی تکذیب او کزما قالا ویل اللہ تر عما قلیل مان بعد قلیل لگ وقت پس لیوز بی حلنا نادمین خام خانشی بدی پکی مالا پخیمان بشی مانا علی الکفر بخپل کفر بپخیمان خبیاب پخیمان تیا پایدن ہو رکی فاخذتو مصیحتو بالحق فجعلناہو غصا پس انی والدیو لرا چغی پا حقا سرا بالحق مانا بالعذاب عذاب دی چغی پر آئے فجعلناہو غصا پس اغرزو لمن دیو لرا ترشی بسا وسا خس و خشاک تو ویلے کی جس سیلاب د پاس روان وی زول شوی دغم ته وګرل دغ شانم کل لو فبود لقوم الظالمین پس تبای ول ریواله دے قوم ظالمان لرا ثم انشأنا من بعدهم قرون الاخرین بیا پیدا کلی من رسو دا نا پیلی نوری پیلی پیدا کلی امام قرطبی آئیم پا کذب و انبیاؤم پا حلکناؤم اغا پیڑون دو خپل انبیاؤ تکزیب کنو پا آئیبانی من عذاب راوستو اغم حلاک شو ما تسبقو من امت اجلها و ما استاخرون نشی مکی کلی یو ڈلا دنی تی مقرر اقبلنا و ما استاخرون نرستو کلیشی عذاب راضی مقرر وقت راضی نسوک مکی کے دیشی و نرسو کے دی سم ارسلنا رسولنا تطرا دا دلیل نقلی اجمالی بیر آولی گل رسولان مخبل پر لپسے مراد دین آ قومنا ایچی قوم عاد نتر پیران پوری فمینس کی پر لپسی و پل پسی آلی آدیان نتر پیران پوری کل ما جاو متر رسولوها هر کله چې برای یو ډلې د پیغمبر دای نو تکذیب به وکړا پات به نه بازم بازل پات به نه من اهلکنا پس هلاک وکړل من باز دای پس د بازونا اتبانا من اهلکنا باز من پای به د بازونا رستو هلاک لل وجعلنا حدیث او غرل من قائل رقصې د عبرت لفبود لقوم لا يؤمنون فسلاكت دي پار دي قوم جي ايمان نراوڑي ثم ارسلنا موسى واخاو هارون پیرا اولی قوم موسى علیہ السلام ورور داو هارون علیہ السلام فآیاتون اخفلو بدلیل کارا سرا آیاتون اللہ ورکلی کتاب ورکلی موجزی ورکلی الى فرعون او ملحی فرعون او غٹان قوم دائی تنفس دک بروائی تکبرو کو وکانو قوم نالینا ہوای قوم زورور زان زورور گرن لیو فقالو انؤمنو دا بیانو لستقبار دا فرعون دے فرعونیانو فقالو نویل آئی انؤمنو لبشرین مثلنا آئی من ایمان رو لپا دو کسانو مان لی چی بمثل زمانی وقومو ما لنا عبدول او قوم د دې موږ لپاره عبادت کوونکي عبادت کوونکي معنی زموږ خدمتګاران دي زه فرعون چې عرب اسرائیل نو خدمتګاران جوړ کړی پای به خپل خدمتونه کسبونه وي بکول سورې شعراء کې راځي انا عبدت بني اسرائیل فکذبوا ما فکانوا من المهلکین نو پس دروغجن یې کړل آی دوار لا نو شعای د هلاک شو نا ولقد آتینا موسی الکتاب آی یقینا ورکلی موسی علیہ السلام د کتاب ورکول د تورات موسی علیہ السلام ته دا رسو د اهلاک د فرعون نو چې فرعون هلاک شو نو دا کتاب ورته میلاو شو لعلهم یهتدون د دې لپاره چې دې هدایت ومومي وجعلنا ابن مریم و امه آیا او ګرځول وا موږ مریم لرا و وګرځول مې عیسی علیہ السلام لرا زوید مریم لرا مان عیسی علیہ السلام لرا و اما هو امور د ال رات نه نه کړې برات وا وینا هما زیور کلم ایت ال رب اتنا سر بیس مگیتا ذات قرار چې واد آرام والا و ماین لو دو بوج ندارو مانا دای چې پای کې اوسېدلو اسباب پای کې بکیو معین د چینی اوبه پای کې بکې وې بے دا مقام یا رملہ مقام یا دمشق یا بیت المقدس الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إلى عذاب النار فبخل لي ولوالديك صلى الله عليه وسلم